أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 10. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 10. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 10. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: müminlerin oradaki cennetteki duaları Subhanekallahumme, Allah'ım sen münezzehsin. Dirlik temennileri selamdır, selam size. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve dualarının, davalarının sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demektir. Evet, onların o yaşadıkları Müslümanca hayatla hak ettikleri cennete girmiş ve Rablerinin kendileri için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyecekleri enva-ı çeşit devletlere ve nimetlere ulaşmış o müminlerin oradaki duaları bakın şöyleymiş: Subhanekallahumme, Allah'ım seni tesbih ederim. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Ya Rabbi sen noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıfsın. Ya Rabbi sen mükemmelsin. Sen seni nasıl tanıtmışsan seni öylece kabul ederim. Dünyada seni böylece tesbih ediyor ve mükemmel kabul ediyordum. Şimdi cennette de aynen bu tesbihim devam ediyor ya Rabbi. Çünkü ben dünyadayken böyle yaşadım. Dünyamı senin istediğin biçimde değerlendirdim. Dünyada senin hayat programını program bildim. Dünyayla ahiretin arasını ayırmadım. Dünyayla tatmin olup, dünyayı tatminkar bulup ahireti asla unutmadım. Ben hayat programımı bu cennet üzerine bina ettim. Ya Rabbi, ben dünyadayken buranın heyecanıyla yaşadım diyecek müminler. وَتَحِيَّتُهُمْ fiha selam. Orada onların tahiyyeleri de selamdır. Yani müminler cennette birbirleriyle karşılaştıkları tüm ortamlarda birbirlerine sözleri, birbirlerine mukabeleleri sadece selam olacaktır. Birbirlerine selam diyecekler. Selamun aleyküm diyecekler. Birbirlerine selam, selamet ve esenlik dileyecekler. Çünkü selam Rabbimizin isimlerinden birisidir ve böylece müminler birbirlerine Rablerini hatırlatacaklar. Bu nimetleri kendilerine veren Rablerine hamdi ve Rablerinin nimetlerinin güzelliklerini hatırlayacaklardır. dünyadayken tüm bu nimetleri Rablerinden bilip ona teşekkür adına kulluklar yapmışlardı. Şimdi de cennette kendilerine gözlerinin görmediği, kulaklarının duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyecekleri enva-ı çeşit nimet ve lütuflarda bulunan Rablerine karşı hamd ve kullukları devam etmektedir. Elbette dünyada selam, selamet, İslam ve teslimiyet içinde bir hayat yaşayan müminlerin yurdu, selamet yurdu olan cennet olacaktır. Dünyada kişi nasıl bir hayat yaşamışsa, sonunda bulacağı hayat da onun aynısı olacaktır. Yani insan şu anda nasıl bir hayat yaşıyorsa, sonunda kavuşacağı hayat da onun aynısı olacaktır. Selam, selamet, emniyet ve teslimiyet içinde bir hayat yaşayan kişi, sonunda selamet yurdunda, selamet ve emniyet içinde bir hayata kavuşacaktır. Zaten şu anda müminler dünyada böyle bir hayatı yaşıyorlar. Yani şu anda müminler dünyada cennet hayatı yaşamaktadır, kafirler de cehennemi yaşamaktadırlar. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ve müminlerin davalarının sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd sadece Allah'ın hakkıdır. Dünyadayken de zaten Müslümanın ilk ve son işi, ilk ve son sözü buydu. Dünyada yasalarını uygulayarak Rabbine hamd ediyordu. Dünyada hatırını her şeyin ve herkesin hatırından üstün tutarak mümin Rabbine hamd ediyordu. Dünyada Rabbinin istediği biçimde bir hayat yaşayarak Rabbine hamd ediyordu. Dünyada Rabbinin arzularından, Rabbinin emirlerinden razı olarak ona hamd ediyordu. Dünyada bu böyle olduğu gibi öbür tarafta da böyle olacaktır. Dünyada Rabbine hamd ederek yaşayan bir Müslüman, yaşadığı bu hayatın ilkelerini kendisine gösteren ve sonunda kendisini cennete ulaştıran Rabbine orada yine hamd ediyor. Elhamdülillah ki bu Allah kendisine dünyada cennetin yolunu göstermişti. Elhamdülillah ki dünyada kitaplar ve peygamberler göndermek suretiyle hem cennete hem de cehenneme gidişin yollarını göstermişti Allah. Eğer Rabbimiz bize şu anda cennete gidişin yolunu, cennete gidişin usulünü göstermeseydi, bildirmeseydi biz nereden bilebilecektik onu? İşte müminlerin hamdleri orada da devam edecektir. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ İyiliği acele isteyen kimselere Allah fenalığı da çabucak veriverseydi, süreleri hemen bitmiş olurdu. Bizimle karşılaşmayı ummayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken bırakırız. Evet, ahireti, cenneti ve cennetteki müminlerin mükafatlarını gündeme getirirken, bakıyoruz ki birdenbire Rabbimiz sözü dünyanın değerlendirilmesine çeviriverdi. Hayat da böyle değil mi? Bir bakıyorsunuz, hayattasınız, yaşıyor, amel işliyorsunuz, bir de bakmışsınız ki ölüvermişsiniz. Bir bakıyorsunuz dünyadasınız, bir de bakıyorsunuz ki ahirettesiniz. Bir bakıyorsunuz namazdasınız, bir de bakıyorsunuz ki dükkanda müşterilerinizle karşı karşıyasınız. Bir bakıyorsunuz Ramazan'dasınız, bir de bakıyorsunuz ki sofranın başındasınız. Bir bakıyorsunuz çocuksunuz, Bir de bakıyorsunuz ki evleniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir başarıyla, bir nimetle kucaklaşıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki bir acıyı, bir başarısızlığı solukluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sabahtasınız, bir de bakıyorsunuz ki akşamı idrak ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki evlerinizin içindesiniz, ağaçların, semanın, kuşların, bulutların, insanların, hayatın içindesiniz. Bir de bakıyorsunuz ki bunların hepsini geride bırakarak ahirettesiniz. Öyleyse unutmayalım ki attığımız her adım, alıp verdiğimiz her bir nefes bizi ölüme ve ölüm ötesinde başımıza geleceklere götürmektedir. İşte Kur'an'ın anlatımı da aynen böyledir. Bir anda dünyayı anlatırken bir de bakmışsınız ki ahiret ortamındasınız. Evet, hayat ve ölüm iç içedir ve ölüm bize her şeyden daha yakındır. Gerçi şu anda bundan gafil olan insanlar ölümün, ahiretin, hesabın, kitabın değil de başka şeylerin acelecisidirler. Paranın, pulun, makamın, mansıbın, hatta kimi günaha batmış kimseler yaşadıkları hayatın karşılığı olarak kendilerini bekleyen azabın, ateşin acelesidirler. Yaşadıkları hayatla sanki gelsin bakalım, ne gelecekse gelsin de görelim diyorlar. Ey peygamber ve ey peygamber yolunun yolcuları, hani şu bahsettiğiniz azap nerede kaldı? Hani nerede o diyerek alaylı bir biçimde azaplarını acele istemektedirler. Geçmiş toplumlar da peygamberlerinden aynı şeyleri istemişlerdi. Kur'an bunu detayıyla anlatır. Evet, bu beyinsizlerin bu isteklerine karşılık bakın Rabbimiz buyurur ki, eğer Allah insanlar için onların işledikleri suçlar yüzünden hak ettikleri şerri acele etseydi, yani bu insanların amellerinin karşılığını dünyada hemen gönderme konusunda acele etseydi ne olurdu? Yani onların hayra, hayır konusuna acele edip istedikleri gibi, yani paraya, pula, mala, mülke, dünyaya, dünyalıklara acele edip onları istedikleri gibi, yani onların dünyalık oldukları, maddeci kesildikleri gibi Allah da onlar için amellerinin karşılığı olan cezalarını, azaplarını gönderme konusunda acele etseydi, onların ecelleri hemen acele gelir ve defterleri dürülüverirdi. Ama Rabbimiz öyle yapmıyor. Mühlet veriyor, imkan tanıyor, belki dönerler diye. Belki pişman olurlar da bana kulluğa karar verip dönerler diye. فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ Bizimle kavuşmayı ummayanları, bizimle karşı karşıya gelmeyi istemeyenleri, azgınlıkları içinde, taşkınlıkları içinde bırakırız, terk ederiz de onlar şaşkın şaşkın dolaşırlar. Biz onlara şaşkınlıkları içinde dolaşmaları için mühlet veririz. Rabbimiz mühlet verir ama asla ihmal etmez. Öyleyse mühletini ihmal zannedip ihmallere düşmemek gerekmektedir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّنْ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ ذُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İnsana bir darlık gelince, yan yatarken, oturur veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Biz onun darlığını giderince başına gelen darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamışa döner. İşlerinde tuttuğumuz olanlara yaptıkları böylece güzel görünür. Evet, bakın bu ayetinde de Rabbimiz şu konuyu anlatıyor. İnsana bir zarar dokundu mu, istemediği, beğenmediği bir şey başına geldi mi bize yalvarıp yakarır. Hoşuna gitmeyen bir şey başına geldi mi yattığı yerden, otururken yahut ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Her ne halde olursa olsun insan Rabbine ısrarla dua eder. Aman ya Rabbi ben bittim. Aman ya Rabbi ben tükendim. Ben mahvoldum ya Rabbi. Ben perişan oldum, yetiş imdadıma ya Rabbi. Bu dert beni bitirdi ya Rabbi. Bu borç beni tüketti ya Rabbi. Bu hastalık dermanımı götürdü ya Rabbi. Bu fakirlik belimi büktü ya Rabbi. Bu aile huzursuzluğu benim ağzımın tadını alıp götürdü ya Rabbi. Bu düşman korkusu beni benlikten çıkardı ya Rabbi. Bu zalimler beni kodese tıktılar ya Rabbi. Bu zalimler bize nefes alma fırsatı vermediler ya Rabbi diyerek dua dua Allah'a yalvarır yakarır. Hem öyle ısrarlı dua eder ki Rabbine yeri mi değil mi hiç düşünmez. Nerede ve hangi konumda olursa olsun yatıyormuş, oturuyor yahut yürüyormuş hiç fark etmez. Daraldığı, bunaldığı her yer ve zamanda Rabbine dua eder, yalvarıp yakarır. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَدْعُونَا اِلَى دُرِّنْ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ona dokunan, onu rahatsız eden o zararını ondan giderdiğimiz, kaldırdığımız zaman da sanki kendisine dokunan bu zarardan ötürü daha önce bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi hareket ederek geçip gidiyor. Sanki o zarar kendisine hiç gelmemiş gibi, sanki başı hiç daralmamış, sanki hiç sıkıntıya düşmemiş gibi, sanki bize hiç yalvarmamış gibi, sanki onu ondan def edip kaldıran biz değilmişiz gibi unutup geçip gidiyor. Yani işleri düşünce hatırlıyorlar Allah'ı ama işleri bitince, ihtiyaçları kalmayınca da unutuyorlar, yan çiziveriyorlar. Sanki o sıkıntılı dönemlerini hiç yaşamamışlar gibi Allah'a yalvarıp yakarmalarını kesiveriyorlar. Hatta yalvarıp yakarmak şöyle dursun, Allah'a karşı düşmanca bir tavır sergilemeye başlayıveriyorlar. Hastalandığı zaman Allah'ın gücü ve kudreti yanında beş paralık bir gücünün olmadığını anlıyor, ona dua ediyor ama hastalığı geçip de sıhhatine kavuştuktan sonra da bir daha hastalanmayacağını zannediyor. Fakru zaruret günlerinde kendisini bu durumdan kurtarması için Allah'a yalvarıp yakarıyor ama zenginlik ve servete ulaştığı zaman da her şeyini kendisinden bilerek bu mülküm asla yok olmaz, bu saltanatım asla yıkılmaz, bana asla bir daha iflas gelmez diyerek Allah'a kafa tutmaya kalkışıyor. Müslüman bilir ki tüm bu verdiklerini kendisine imtihan için vermiştir Allah ve de günün birinde bunların hepsini alacaktır, alma gücüne sahiptir Allah. Dolayısıyla Müslüman asla ne malına mülküne, ne gücüne kuvvetine, ne saltanatına, ne gençliğine, baharına güvenip bunları kendisinden bilmemelidir. Bunların hepsi günün birinde bitecektir. Öyleyse Müslüman sadece daraldığı zaman, sadece ihtiyacı olduğu zaman değil, sürekli Rabbine dua eden, sürekli Allah'la diyalog halinde olan, sürekli ona onun istediği biçimde kulluk eden kişidir. sıkıntılı halindeyken de dua eder Rabbine, sıkıntıları bittiği zaman da, hastayken de dua eder, sıhhatine kavuştuğu zaman da, fakirken de dua eder, zenginliğe kavuşturulduğu zaman da. Çünkü Müslüman bilir ki kendisinin imtihanı sadece sıkıntılı dönemiyle, fakirlik dönemiyle, hastalık dönemleriyle sınırlı değildir. Savaşta da imtihandadır, barışta da. Hakimken de imtihandadır, mahkumken de. İkindi vaktinde de imtihandadır, akşam vaktinde de. Müslümanın imtihanın dışında olduğu bir dönemi yoktur. Akıl bali olduğu, mükellef olduğu dönemden itibaren öleceği ana kadar tüm hayatında imtihandadır Müslüman. Kezalike züyyine lil müsrifine ma kanu yamelun. Müsriflere, hayatlarını israf edenlere, hayatlarını boşa harcayanlara, darda kaldıkları zaman, işleri düştüğü zaman Allah'ı hatırlayan, Allah'a yalvaran ama işleri bitince de Allah'la diyalogları kesilen kimselere amelleri süslü gösterildi. Yaşadıkları hayat onlara süslü gösterildi de onlar da böyle hayatlarından memnun olarak yaşayıp gittiler. Aslında böyle bir hayat hiç de beğenilecek, memnun olunacak, imrenilecek bir hayat değildir ama Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarından, yaptıklarının doğru olduğunu, yaşadıkları hayatın güzel bir hayat olduğunu zannediyorlar. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Andolsun ki sizden önce nice nesilleri, peygamberleri onlara belgeler getirmişken haksızlık ederek inanmadıkları zaman yok etmiştik. İşte biz suçlu bir milleti, suçlu bir toplumu böylece cezalandırırız. Az önceki ayette zikredilen zulüm özelliğini yaşayan, yani işine geldiği yerde Allah'a kulluk yapıp İşine gelmediği yerde Allah'ı unutuveren ya da hayatının bazı bölümlerine Allah'ı karıştırıp öteki bölümlerinde başka Rablere, başka ilahlara kulluk yapan nice toplumları Allah helak etmiştir. Peki acaba bu helak yasası nasıl olmuş, nasıl gerçekleşmiş? Yani şimdi biz de tıpkı bizden öncekiler gibi zulmeder, zalim konuma düşersek bu helak yasası bize karşı nasıl işleyecek? Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde onu anlatıyor. Bakın şöyle oluyormuş bu iş. Onlara, o toplumlara Allah'ın elçileri apaçık delillerle, apaçık beyinelerle geldiler. Sahifelerle, Tevrat'la, İncil'le, Zebur'la, Allah'ın ayetlerini ihtiva eden kitaplarla geldiler ya da Rableri tarafından kendilerine lütfedilen sözlü vahiylerle geldiler. Apaçık belgelerle, apaçık ayetlerle geldiler de onlar iman etmediler. Peki her bir dönem, her bir topluma Allah elçilerini ve kitaplarını göndererek onları uyardığı halde şimdi acaba rahmeti gereği kendilerini uyaran Allah mı suçlu? Büyük sıkıntılar çekerek, onların yalanlamalarına göğüs gererek, onlara Allah'ın mesajını götüren peygamberler mi suçlu? Yoksa her şeye rağmen kendilerine gelen elçiyi de, onun kendilerine getirdiği Allah mesajını da reddederek, keyiflerince bir hayat yaşamadan yana tavır sergileyen bu insanlar mı suçlu? Eğer Rabbimiz insanları yaratıp onları başıboş bıraksaydı, onlara peygamberler ve kitaplar göndermeyerek nasıl bilirseniz öylece yaşayın deseydi, ve bu insanlar da ne yapacaklarını bilemedikleri için cehenneme doğru yollanmış olsalardı, o zaman bu insanlığın mazeret hakları olabilirdi. Ya Rabbi, ne yapalım? Sen bize elçiler göndermediğin için, bize kitaplar göndererek cennet ve cehennem yollarını göstermediğin için biz bu duruma düştük deme hakları olabilecekti. Ama Rabbimiz böyle bir mazeretle karşısına çıkma imkanı bırakmayacak biçimde tüm insanlığı uyarmıştır. Her bir dönem insanını uyarmış, ama bu uyarıya müsbet cevap verip kabul etmek de reddetmek de insanların kendilerinin bileceği bir şeydir buyurmuştur. Kezalike nedzil kavmel mücrimin. İşte bu böyledir. Biz mücrim bir topluluğu, günahkar bir topluluğu işte böylece cezalandırırız. İşte Rabbimizin yeryüzünde geçerli helak yasası budur. Allah elçiler gönderiyor, Allah kitaplar gönderiyor, insanları başlarına geleceklerle uyarıyor, onlara hayat programı gönderiyor ve de Allah'ın bu uyarılarına müsbet tavır takınanlar kurtuluyor, reddedenler, inkar edenler de helakı hak ediyorlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sonra onların ardından nasıl davranacağınıza, nasıl ameller işleyeceğinize bakmak için sizi yeryüzünde onların yerine yerleştirdik. Ondan sonra da sizi yeryüzünde yerleştirip halifeler kıldık. Yani o helak edilenlerin ardından yeryüzünü size verdik. Sizden öncekilerin hepsi gittiler. İyiler de gitti, kötüler de gitti. İbrahim de gitti, Nemrut da gitti. Musa da gitti, Firavun da gitti. Nuh aleyhisselam da gitti, toplumu da gitti. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselam da gitti. Onun pırlanta ashabı da gitti. Selçuklu da gitti, Osmanlı da gitti. Dedeleriniz de gitti, babalarınız da gitti. Her bireri imtihan dönemlerini doldurmuşlar, misyonlarını yerine getirip, rollerini oynayıp hepsi gitmişler bu dünyadan. Kimileri Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşayarak, bu imtihanı kazanarak gittiler. Kimileri de Allah'ın hayat programını reddederek, kendi keyiflerince bir hayat yaşayarak dünyalarını da ukbalarını da kaybederek gittiler. İyi de bize ne bundan? Giden gitmiş, kazanan kazanmış, kaybeden kaybetmiş. Bizi ne ilgilendirir bu? Rabbimiz niye anlatıyor bütün bunları bize? Bakın, bu ayetinde Rabbimiz bütün bu kazananların, kaybedenlerin, peygamberlerin ve peygamber düşmanlarının sergüzeşli hayatlarını bize anlatmasındaki sebebi, hikmeti ortaya koyuyor. Ey kullarım, ben size sizden öncekileri anlatıyorum. Onlara karşı yeryüzünde işlettiğim ve şu anda da sizin tabi olduğunuz yasalarımı anlatıyorum. Unutmayın ki onların ardından şu anda yeryüzünü size bıraktım. Şu anda yeryüzünde onların yerinde imtihanda olanlar sizlersiniz. Dün onların üzerlerine doğan güneş şu anda sizin üzerinize doğmaktadır. Dün onlara hizmet veren gece bugün sizin hizmetinize koşmaktadır. Dün onları aydınlatan ay bugün sizi aydınlatmaktadır. Dün onları besleyen toprağım bugün sizin hizmetinizdedir. Dün onları doyuran hayvanlarım bugün sizin emrinizdedir. Dün onlara şarkı söyleyen kuşlarım bugün size nameler gönderiyor. Dün yeryüzünün egemenliğini onlara vermiştim ama bugün bu egemenlik sizdedir. Peki niye veriyor bütün bunları Rabbimiz bize? Ya da niye egemen kılmış Rabbimiz şu anda bizleri yeryüzünde? Bakın onu da şöylece gündeme getiriyor. لِنَوْذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sebep buymuş işte. Bakalım sizler bütün bu nimetler içinde nasıl bir kulluk sergileyeceksiniz? Bu şerefli konuma getirilen, bunca nimetlerle kuşanan sizler, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz? Nasıl yaşayacaksınız? Bu dünyayı, bu hayatı, bu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Size verilen bu hayatı, size verenin yolunda mı yaşayacaksınız? Bu nimetleri, nimetlerin sahibinin yolunda mı kullanacaksınız? Yoksa kendinizi bu nimetlerin sahibi bilip, Allah'ı unutup bir hayat mı yaşayacaksınız? Allah buna bakıyor ve sonunda yaşadığımız bu hayatın türüne göre de bizden öncekiler gibi bizi ya helak yasasıyla yargılayacak ya da kurtulanlardan kılacak. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ayetlerimiz onlara açık açık okununca bizimle karşılaşmayı ummayanlar Muhammed Aleyhisselam'a bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki ey peygamberim, ben onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım. Evet, gün gibi açık delillerle, beyinelerle kendilerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, bizim ayetlerimiz kendilerine duyurulduğu zaman bizimle karşı karşıya geleceklerini ummayanlar, yani öldükten sonra dirilişi reddedenler derler ki ey peygamber, bize bunun dışında başka bir Kur'an getir yahut da onu değiştir derler. Halbuki Allah'ın Resulü Allah'ın kendisine gönderdiği kitabın ayetlerini hiç değiştirmeden, ondan bir şey çıkarmadan ve ona en küçük bir şey eklemeden tebliğ etmişti. Yani Resulullah Efendimizin onlara ulaştırdığı bu Kur'an, onların anlayabilecekleri nitelikte, açıklıkta, netlikte bir Kur'an'dı. Yani onların hayatlarının yanlışlarını net ve açık bir şekilde ortaya koyan bir kitaptı bu kitap. Böyle sağa sola çekilemeyecek, kendi yamukluklarına yol bulmak üzere yanlış yorumlanamayacak biçimde açık ve net bir şekilde Allah'ın ayetleri kendilerine duyurulunca ahirete inanmayanlar, hayat bu hayattan ibarettir, bu hayatın dışında başka bir hayat yoktur mantığıyla hareket eden ve Allah'la karşı karşıya geleceklerine ihtimal vermeyenler dediler ki bu Kur'an bizim hoşumuza gitmedi ey Muhammed. Biz bu kitabın söylediklerini beğenmedik. Bu kitap gündeme getirdiği konularıyla bizim huzurumuzu kaçırdı. Bizim ağzımızın tadını bozdu. Bu kitap bizim şu anda yaşadığımız hayatı kötü sorguluyor. Ortaya koyduğu şeylerle bizi aciz bırakıyor. Yani karşısında ne diyeceğimizi, nasıl tedbir alacağımızı, onu nasıl ve neyle reddedeceğimizi şaşırdık. Bu kitabın ortaya koyduğu gerçekler karşısında elimizden hiçbir şey gelmiyor. Halbuki bu kitabın gelişinden önce kendi hayatımızı ne kadar da beğeniyorduk. Kendi kendimize ne kadar da güveniyorduk. Ama bu kitabın gelişinden sonra işte içimizdeki büyük büyük adamların, büyük büyük şairlerin, büyük büyük düşünürlerin dilleri tutuldu. büyük büyük yöneticilerimiz, büyük büyük kahinlerimiz bu kitap karşısında aciz kaldılar. Binaenaleyh ey Muhammed, iyisi mi gel sen bu işten vazgeç. Bize söyleyeceklerin, bize tavsiye edeceklerin bizim anlayabileceğimiz cinsten olsun. Bizim hayatımıza, bizim yaşantımıza uygun düşecek şeyler söyle. Bizim inanışlarımızı reddedecek şeyler söyleme. Veya ey peygamber, gel gündemi değiştirelim. Bizim gündemlerimizdeki konuları tartışalım da hiç olmazsa biz de bir şeyler söyleyebilelim. Yani tartışmayı bizim sahaya çekelim de biz de bir şeyler söyleyelim. Böylece bize tabi olanlar hepten bizim bir şey bilmeyen acizler olduğumuzu anlamasınlar ve bize tabi olmaya devam etsinler diyorlar. Yani peygamberle uzlaşma zemini arıyorlardı hainler. Halbuki bu kitap peygamberin kendiliğinden ortaya koyduğu bir kitap değildi ki böyle bir teklife evet diyebilsindi peygamber. Eğer Allah'ın Resulü Rabbinden kendisine gelen vahyi değiştirir, insanların gönüllerini hoş etmek için onun bazı ayetlerini gizler ya da ona kendiliğinden bir şeyler ilave ederse, o zaman Rabbimizin çok çetin tehditleriyle karşı karşıya gelecekti. Resulullah'ın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kıyamete kadar gelecek hiçbir insanın Kur'an'ı değiştirme yetki ve selahiyeti de yoktur. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ben onu kendimden, kendi nefsimden, kendi kendime değiştirme yetkisine sahip değilim. Kendi keyfime göre, kendi arzuma göre ben bu Kur'an'ı değiştirme selahiyetine sahip değilim. Ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Benim işim, benim görevim budur deyiver ey peygamberim. Yani Allah'ın elçisi, Allah kendisine ne emretmişse, nasıl emretmişse öylece uymak, öylece inanmak ve öylece yerine getirmek zorundadır. Evet, ben ancak bana vahyolunana tabi olurum de. Çünkü eğer ben böyle değil de sizin arzularınıza tabi olursam, sizin arzularınıza göre Allah'ın ayetlerini değiştirmeye kalkışırsam, böylece Rabbime isyan edersem, o zaman ben büyük bir günün azabından korkarım. Yani sizin beğenilerinizi kazanma adına, dünyayı ve dünyalıkları elde etme adına Rabbimden gelen ayetleri kendi menfaatlerime göre değiştirir, gizlersem bu Rabbime isyandır ve ben Rabbime karşı böyle bir isyandan korkarım. Çünkü Rabbime karşı işleyeceğim böyle bir isyan beni büyük bir günün azabının içine götürücüdür. Öyleyse benden böyle bir şeyi kesinlikle istemeyin. Bana böyle bir teklifle kesinlikle gelmeyin. Ben de sizler de Rabbimizin bu büyük gününün azabından kurtulmak için Rabbimizden bize neler gelmişse ona uyalım ve kurtulalım diyordu Allah'ın Resulü. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ey peygamberim de ki, Allah dileseydi ben bu kitabı size okumazdım. Size de bildirmemiş olurdu. Daha önce yıllarca aranızda bulundum. Hiç düşünmüyor musunuz? Evet, Rabbimiz buyurur ki, de ki ey peygamberim, eğer Allah dileseydi ben bunu size okumazdım. Allah dileseydi ben bunu size duyurmazdım. Allah dileseydi ben bu kitabı size bildirmez ve öğretmezdim. Muhakkak ki işte siz de biliyorsunuz ki ben daha önce aranızda bir ömür boyu yaşadım. Çocukluğum, gençliğim aranızda geçti. Bundan önceki hayatımı biliyor ve tanıyorsunuz. Söylesenize, bundan önce size bu tür şeylerden bahsettiğim oldu mu? Daha önce kitap, vahiy gibi şeylerden size hiç söz ettim mi? Düşünmüyor musunuz? Akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Gerçekten de Allah'ın Resulü'nün risalet öncesi 40 yılı onların arasında geçmişti. Bu dönem içinde senelerce Allah'ın Resulü'nün Allah bana vahyediyor, bana vahiy geliyor dediği hiç görülmemiştir, duyulmamıştır. Ne göklerden, ne Allah'tan, ne gayıptan, ne cennetten, ne cehennemden, ne dirilişten, ne hesaptan, kitaptan, ne geçmişten, gelecekten bir gün bile olsun tek kelime söz söylememiştir. Çocukluğundan itibaren herkesin sevip saydığı çok iyi bir insandı. Ama kendisine Rabbi tarafından vahiy gelene kadar toplumun yönünü belirleyecek, uçuruma doğru giden toplumunu kurtuluşa götürecek bir bilgisi olmadığı için bir şey diyemiyordu. Dürüst bir insan olarak toplumun içine düştüğü pislikten rahatsızdı. Güçlüler tarafından güçsüzlerin, yetimlerin ezilişini gördükçe kalbi kan ağlıyordu. Toplumdaki gayri insani, gayri ahlaki sınıf ayrımı, ezenlerin, ezilenlerin varlığı, zalimlerin ve mazlumların varlığı, dengesizliklerin varlığı onu temelinden sarsıyordu ama çareyi de bilmediği için kan ağlıyordu. Zaman zaman şehrin bunaltıcı havasını terk ediyor, Hıra Dağı'na gidiyor ve başını iki elinin arasına alarak beynini çatlatırcasına tefekküre dalıyor ve bu gidişe bir son verecek yollar, çareler araştırıyordu. Nihayet bir gün Rabbimizin elçisini karşısında buluyor ve ondan kendisine iletilen Rabbinin vahyine şahit oluyordu. İşte Allah'ın Resulü Rabbinden kendisine gelen bu ayetleri etrafındakilere duyurmaya ve etrafındakileri uyarmaya başlayınca toplumda kavga da başlıyordu. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki 40 yıl sizin aranızda büyümüş, bundan önce bu konularda size tek kelime bile söylememiş bir peygamberin bu geçmişi onun peygamberliğinin en büyük delilidir diyerek o insanları bu konuda düşünmeye çağırıyordu. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyurur. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayanlardan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete erişemezler. Peki Allah'a yalan iftirayı nasıl anlayacağız? Allah'a yalan iftirada bulunmak demek, Allah'ın zatıyla alakalı, sıfatlarıyla alakalı yalan söylemek, sıfatları konusunda onu eksik tanımak, onun bu eksikliğini yerdekilerle tamamlama cihetine gitmek, onda olan sıfatları başkalarına vermek, başkalarının da onun sıfatlarına sahip olduğunu iddia etmek demektir. Yani yeryüzünde ondan başka program yapıcı, kanun koyucu bir kısım Rablerin de olabileceğine inanmak ve bu kişilerin kanunlarına da uyulması gerektiğini iddia etmek, bunların da yeryüzünde etkili yetkili varlıklar olduklarını söylemek, yalnız Allah'a ait olan hakimiyet hakkını bu varlıklara da vermek, ya da yeryüzünde Allah'tan başka şifa dağıtıcıların da varlığına inanmak, yeryüzünde Allah'tan başka rızık dağıtıcıların da varlığına inanmak, kendilerine sığınılacak, kendilerine dua edilecek, yardıma çağrılacak Allah'tan başka varlıkların da bulunduğunu iddia etmek, işte bütün bunlar Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Allah'ın zatıyla alakalı Allah evlat edindi. İşte İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur. Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır biçiminde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Veya Aristo'nun dediği gibi Allah hayata karışmaz. Allah dünyayı yarattı ve işi bitti. Allah bir şey indirmemiştir. Allah bize ayet göndermemiştir. Allah bizim hayatımızla ilgilenmez şeklinde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Ya da hayatı ilgilendiren konularda Allah ve Resulüne rağmen, Allah ve Resulünün buyruklarına rağmen veya onlara binaen söylenen yalanlar da Allah'a yalan iftiradır. Yani Allah ve Resulünün sözlerini başka bir şekle getirerek söylenen yalanlar. Onların dediklerini demedi, demediklerini de dedi şeklinde yalan iftirada bulunmak. Efendim, zaten Allah da bundan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek Allah'ın istemediklerini Allah istiyormuş pozisyonunda insanlara sunmak, Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. İşte efendim, Allah da demokrasiden yanadır. İslam da laikliği önermektedir. Efendim, Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Allah böyle bir şey emretmemiştir. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. El kesme, göz çıkarma kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir. Başörtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Kur'an mahza bir ahlak kitabıdır. Kur'an da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek kimileri de bugün Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi demeye çalışıyorlar veya dedirtmeye çalışıyorlar Allah'a, Kur'an'a. İşte bu da Allah'a yalan iftiradır. Efendim, ben Kur'an'ı başından sonuna kadar taradım, orada baş örtmeye dair bir tek emir bile bulamadım diyen kişinin iftirası. Veya ben bu insanların kurtuluşu için bir tek yol biliyorum, o da demokrasidir. Bunun dışında başka sıhhatli bir çıkış yolu bulamıyorum diyen insanın iftirası. Bütün bunlar Allah adına bir beyan ve Allah adına yalan iftiralardır. Evet, bunlardan hangisi olursa olsun, Allah'a yalan iftirada bulunan kimseden daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Dün de bugün de insanlar Allah'a yalan iftiralarda bulunmuşlar. Bugün de öyle diyor müşrikler. Efendim, tamam Allah büyüktür. Allah yücedir. Din mukaddes bir kurumdur ama dini siyasete alet etmemek lazımdır. Dini hayata karıştırmamak lazımdır. Din bir vicdan işidir. Dinin hayatta etkinliği olmamalıdır. İşlerimizi dine dayandıramayız. Bizler kendi hayatımızı kendimiz belirlemeliyiz. Yasalarımızı kendimiz yapmalıyız. Resulullah Efendimiz'den de bunu istiyorlardı. Ey Peygamber, bırak bu Allah'ın ayetlerini de sen bize başka şeylerden söz et. Yani bu Kur'an'ın dışında başka söz bilmez misin sen? Gel başka şeylerden konuşalım. Ekonomiden, seçimden, geçimden, kadından, kızdan, paradan, puldan, marktan, dolardan, zevkten, eğlenceden, yaşamaktan, plajdan, denizden, piknikten konuşalım diyorlardı. Böylece Rabbimizin yeryüzünde en büyük zulüm olarak vasfettiği pis hayatlarının içine çekmek istiyorlardı Allah'ın Resulünü. Yani peygamberin gündem değiştirmesini ve kendi gündemlerine sahip çıkmasını istiyorlardı. İstiyorlardı ki peygamber de kendi gündemlerini konuşsun. Peygamberin kendisine gelen vahyi bırakmasını, vahiyden bahsetmemesini, vahyi gündeme almamasını veya vahyi değiştirmesini istiyorlardı. Yani kendisine gelen vahye karşı sanki hiç gelmemiş gibi davranmasını, görmezden, duymazdan gelmesini yahut gelenleri onların keyiflerine göre değiştirmesini, hayatlarına ters düşenleri gizlemesini, iştahlarını kaçıracak ayetleri gündeme getirmemesini istiyorlardı. Halbuki böyle yaparak Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi pozisyonunda onların keyiflerini hoş ederek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır diyordu Rabbimiz. Tabi bu sadece Resulullah Efendimiz için değil, bugün bizim için de geçerli. İnsanların huzuru kaçmasın diye Allah ayetlerini gizlemek, Allah'ın demediklerini sanki Allah diyormuş pozisyonunda insanlara sunmak, yeryüzünde en büyük zulümdür. Bundan daha büyük bir zulüm düşünmek mümkün değildir. اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ Aynı zamanda Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yok farz etmek, gelmemiş kabul etmek, ayetlere rağmen onlarla ilgi kurmadan yaşamak, ayetlerin varlığından habersiz yaşamak, ayetlere rağmen ayetlerin zıttına bir hayat yaşamak demektir. Kendisine Allah'ın ayetleri vahyedilmiş, kendisine Allah'ın ayetleri gönderilmiş bir peygamberden bunu istiyorlardı hainler. Yok farz ediver bunları ey Muhammed. Gelmemiş kabul ediver. Gündeme almayıver. Bizim yanımızda sözünü etmeyiver bu ayetlerin. Bizim hayatımızı bu ayetlerle sorgulamayıver. Bizim hayatımıza indirgemeyiver bu ayetleri diyorlardı. Şimdi bir insan kalkar da Allah'tan gelen bu vahiy bilgisini bir kenara bırakarak kendi heva ve hevesiyle bana göre Allah böyle olmalıdır. Bana göre Allah şöyle olmalıdır. Bana göre Allah şöyle istemelidir. Bana göre Allah şundan şundan razı olmalıdır. Bana göre Allah'ın ayetleri şöyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın peygamberi şöyle şöyle olmalıdır. Bana göre Allah ve peygamberi hayatımızın şu kadarına karışmalıdır. Bana göre din şöyle olmalıdır. Bana göre kitap şunları emretmelidir. Bana göre sosyal hayat şöyle olmalıdır. Bana göre ekonomik hayat böyle olmalıdır. Bana göre hukuk şöyle olmalıdır. Bana göre kılık kıyafet böyle olmalıdır demeye kalkışırsa bu Allah'ı yanlış tanımak, Allah'a yol göstermek, Allah'a akıl vermeye çalışmaktır ki bu insan yeryüzünün en büyük zalimidir. Böyle bir insandan daha büyük bir zalim düşünülemez. Üstelik Allah da bütün bu konularda ayetler göndererek kendisini, istediklerini ve istemediklerini açık açık beyan etmişse, işte bu zulümlerin en büyüğüdür. Allah bizi bu tür zulümlerden korusun inşallah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٓاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine fayda da zarar da veremeyen putlara taparlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. Ey peygamberim, de ki göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şey mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koşmalarından münezzehtir, yücedir. Evet, bu mücrimler Allah'ı bırakıp ondan başkalarına tapınmaya çalışıyorlar. Kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda sağlama imkanı olmayan varlıklara tapınıyorlar. Bırakın onlara bir fayda veya zarar sağlamayı, kendilerine bile bir hayırları olmayan acizlere tapınıyorlar. Kendileri böyle bir yanılgının içine düşen bu zalimler, bu yetmiyormuş gibi bir de üstelik peygamberi de kendi yanlışlarına çekmeye çalışıyorlar. Kendileri pislik içindelerken Müslümanları da kendi pisliklerine düşürmeye çalışıyorlar. Kendi şirklerini, kendi küfürlerini, heva ve heveslerinden kaynaklanan pis hayatlarını peygambere ve peygamber yolunun yolcuları olan müminlere de onaylattırmaya çalışıyorlar. Ey peygamber ve ey peygamber yolunun yolcuları, bizim keyfimiz böyle istiyor. Siz de bizim arzularımıza göre Kur'an'ı değiştirin. Bizim hayatımızı onaylayacak ayetler bulun. Bizim huzurumuzu kaçırmayacak şeylerden bahsedin. Bunlar kitapta yoksa bile değiştirin o kitabı. Allah böyle bir şey demiyorsa bile siz dedirtin. Bizim hatırımıza siz de reddedin Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetini. Yani tüm egemenlik haklarını bize devreden bir Allah bulun gelin bize. Keyfimize göre yaşamamıza ses çıkarmayacak bir Allah bulun. En azından hayatımızın bazı bölümlerinde bizi serbest bırakacak bir Allah bulup gelin diyorlar. Hayatımızın bazı bölümlerinde söz sahibi bildiğimiz öteki ilahlarımıza da ses çıkarmayacak bir Allah lazım bize diyorlar. Hayatı parçalamak ve müşrikçe bir hayat yaşamak istiyorlar. Yeryüzünde şirki yasallaştırmak istiyorlar. Ve bakın bunun mantığını da şöylece ortaya koyuyorlar. Ve yekulune haulai şufaauna indallah. Bunlar bu Allah berisinde kendilerine ibadet ettiklerimiz, hayatımızın bazı bölümlerinde kendilerini söz sahibi bilip arzularını gerçekleştirdiklerimiz, yasalarını uyguladıklarımız Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir. Bunlara da ibadet etmemizin, bunları da dinlememizin, bu varlıkları da hayatımızda söz sahibi bilmemizin ve yasalarını uygulamamızın sebebi, bu varlıkların Allah yanında bize şefaat haklarının ve yetkilerinin bulunmasındandır. Allah yeryüzünde bunları yetkili kılmıştır. Allah yetkilerinin bir kısmını bunlara devretmiş, dünya egemenliğini, dünya hükümranlığını bunlara vermiştir diyorlar. Yani Allah böyle bir yetki vermemiş olsa bile bizim hatırımıza vermek zorundadır diyerek Allah'ı şartlandırmaya ya da böyle bir Allah bulmaya ve kabul etmeye çalışıyorlar. Evet, Allah böyle yapmak zorundadır. Çünkü bizim keyfimiz böyle istiyor. Hayatımızın tümünde Allah'a karşı sorumlu olmamız, hayatımızın tümünde sadece Allah'ı dinlememiz, hayatımızın tümünde Müslüman olmamız bizi bunalttı. Çünkü Allah'ı atlatma imkanımız yoktur. her an bizi görüp gözeten bir Allah'ı şartlandırmamız, onu yönlendirmemiz de mümkün değildir. İyisi mi hayatımızın bazı bölümlerinde rahat bir nefes alabilmek için Allah'tan başka Rabler, ilahlar bulmak zorundayız. Hayatımızın o bölümlerinde bari istediğimiz günahları işleyebilmek için, istediğimiz naneleri yiyebilmek için kendilerini atlatabileceğimiz, yönlendireceğimiz bizim gibi aciz varlıklara kulluk edelim ki az biraz rahatlayalım diyorlar. Peki kim olacak bu tanrılar? İşte kendileri gibi aciz, güçsüz, her an kendilerini göremeyecek, kendilerinin çok rahat yönlendirebilecekleri, etki altına alabilecekleri hukuk tanrıları, eğitim tanrıları, kılık kıyafet tanrıları, adetler, töreler, modalar, siyasiler, ruhban sınıfı, din adamları, ekonomik güce sahip olan ekonomik tanrılar olabilir. Yani yeryüzünde ne kadar Allah'a kafa tutarak egemenlik hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden varlık varsa, bunların tamamı Allah berisinde kendilerine tapınılan varlıklardır. İnsanlara hükmetme, insanların hayat programlarını belirleme hakkı sanki bunlardadır. İnsanlara fayda ve zarar verme sanki onların elindedir. İnsanların kendilerine kulluk etmelerini, insanların kendi yasalarını uygulamalarını, insanların kendilerine dua etmelerini, insanların kendilerine sığınmalarını ve hayatlarının düzenlenmesi konusunda kendilerine müracaat etmelerini istemektedirler bu tanrılar. Siyasal yapılanmayı bilen bunlardır. Ekonomik düzenlemeyi bilen onlardır. İnsanların nasıl giyineceklerini, nasıl yaşayacaklarını, nasıl bir hukuk kabul edeceklerini bilen bunlardır. Yani bunlar tanrıdırlar. Eğer bize itaat edip bizim dediklerimizi dinlerseniz kurtulursunuz. Eğer bizimle beraber olur, bizim istediğimiz şekilde yaşarsanız, biz Allah huzurunda sizin şefaatçileriniz oluruz diyorlar. Evet, dünya üzerindeki tüm egemen güçler genelde Allah'a isyan sadedinde böyle bir oyunla insanların karşısına çıkmaktadırlar. Kendilerinin tanrı olmadıkları çok açıkken, diğer insanlardan farklı hiçbir yönleri yokken, herkes gibi acizlerken, yine de insanlara tanrılıklarını yutturabilmektedirler. Allah'a isyan içinde olmalarına rağmen, yine de kendilerine kulluğu Allah'a kulluk pozisyonunda sunarak, zavallı insanları kandırabilmektedirler. Allah'a rağmen, Allah'ın yasalarına rağmen ortaya koydukları ekonomik sistemlerini, hukuk sistemlerini, eğitim sistemlerini insanlara kabul ettirebilmektedirler. Sen böyle düşünenlere de ki, ey peygamberim, قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ. Yani göklerde ve yerlerde Allah'ın bilmediğini ona haber mi veriyorsunuz? Yani bu konularda Allah'a akıl vermeye mi çalışıyorsunuz? Bilmediği bir konuda Allah'a ders mi vermek istiyorsunuz? Hani bakıyoruz, Allah'ın kitaplarında böyle bir şeyden söz edilmiyor. Ne Kur'an'da ne de önceki kitapların hiçbirisinde böyle yeryüzünde birilerini yetkili kıldığına, birilerine de egemenlik haklarını devrettiğine dair bir tek ayet yok. Şimdi Allah böyle bir şey söylemediği halde nasıl oluyor da sizler böyle bir şey iddia ediyorsunuz? Sanki Allahu Teala'nın bilmediği, hatırlayamadığı veya unuttuğu bir şey mi hatırlatıyorsunuz ona? Ama Allah bilmese de, Allah böyle bir şeyden söz etmese de, Allah kendilerine böyle bir yetki vermese de fark etmez. Çünkü Allah da bize teslimdir. Allah da bizi onaylamak zorundadır. Bizim Allah yanında çok değerli bir yerimiz vardır. Binaenaleyh, eğer bizim dediğimiz gibi yaşarsanız, biz sizi affettiririz diyorlar. Onların sergiledikleri bu müşrikçe tavırlarına karşılık, bakın Rabbimiz buyurur ki, Subhaneh ve Teala amma yüşrikum. Subhanallah, fe subhanallah. Haşa haşa, tenzih ederiz o Allah'ı. Allah'ın yeryüzünde ne böyle temsilcileri var, ne egemenlik yetkilerini devrettiği yetkilileri var, ne ortakları var, ne yardımcıları var, ne tanrılar var, ne devletler var, ne kutsal varlıklar var. Sadece gönderdiği kulluk programlarını uygulayacak ve kendisine kulluk yapacak kulları var Allah'ın yeryüzünde. Yeryüzünde herkes ve her şey Allah'ın kuludur. Başka bir şey değildir. Yani yeryüzünde Allah'ın uygulanmak üzere gönderdiği kitabını uygulayan, Allah'ın yasalarına sahip çıkan, Allah'ın elçilerinin yolundan giderek Allah'a kul olmaya çalışan kimselere itaatin dışında hiç kimseye itaat yoktur. Allah'a isyan eden, Allah'a savaş açan, Allah yasalarına itaat etmeyen, peygamberlerin yolundan gitmeyen hiçbir varlığa itaat yoktur. Böylelerinin itaat edilmeye asla hakları yoktur. Ve taala amma yüşrikum. Allahu Teala bu tür müşriklerin şirklerinden ve uydurduklarından, Allah'a isnat ettiklerinden yücedir, münezzehtir. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz hayatın başlangıcında bu tür şirklerin olmadığını, hayatın başlangıcında tevhidin egemen olduğunu anlatacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Onu gelecek haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.